αν κανείς δηλαδή αυτά δεν τα δει, καταρχάς πρέπει να τα ξέρει, για να τα προσπαθήσει. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, το πρώτο πρέπει να κάνεις είναι να φύγει η άγνοια. Και η άγνοια φέρνει, να ένας τρόπος, πούμε, αυτό που κάνουμε. Μελετάς, ακούς μια πνευματική ομιλία. Είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν φύγει η άγνοια, μετά πώς να αγωνιστείς να τα αποκτήσεις όλα αυτά τα ωραία. Πώς να αγωνιστείς να αποκτήσεις, ας πούμε, την ταπεινή γνώση του εαυτού σου. Πώς να αγωνιστείς να κόψεις τα ελαττώματά σου. Γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να προσπαθεί κανείς είναι κάθε μέρα να φωτίζει το νου του με τη μελέτη και με την προσευχή. Αυτά τα δύο. Μην ξεκινάς τη μέρα σου χωρίς να διαβάσεις λίγο αγιογραφή, ας πούμε. Ή μια σελίδα από ένα βιβλίο, από ένα πατέρα της Εκκλησίας. Και δόξα τω Θεώ, βιβλία σήμερα έχουν πάρα πολλά. Έτσι. Φωτίζει το νου σου. Ο πατήρ Πορφύριος πολύ την μελέτη την εκτιμούσε. Και ο πατήρ Παΐσιος. Θυμάμαι, μου λέει, τον ευεργετινό μην τον αφήνεις από τα χέρια σου. Και το ευεργετινός είναι ένα πρακτικό βιβλίο, με περιστατικά από τη ζωή των ευεργετινών. Έτσι, και σας το συνιστώ και εσάς. Και με ευεργετινό τους αγίους, αλλά και με περιστατικά. Και είναι καταφερμένο κατά κεφάλαια πνευματικής πρόοδος, μέσα αρχίζει από τη μετάνοια, τι είναι μετάνοια, πώς πρέπει να μετανοεί κανείς, και σε πάει σιγά σιγά τα διάφορα βήματα που πρέπει να κάνεις μέχρι να φτάσεις σε πολύ ψηλά σκαλοπάτια πνευματικής ζωής. Έτσι λοιπόν, με τη μελέτη και την προσευχή φυλάμε το νου μας από την άγνοια, τον απαλλάσσουμε από την άγνοια που είναι το πρωταρχικό κακό. Και έτσι μετά μπορείς, κοιτάξτε, να έχεις σωστά κριτήρια.